अडल्ट्रेशन छठा भाग खाद्य सामग्री धनिया अथवा जीरा का चूर्ण मिलावट लकड़ी का बुरादा जांच नमूने का आधा चम्मच लेकर आधी पानी से भरी कटोरी में डालें। चूर्ण नीचे बैठ जाएगा और लकड़ी का बुरादा ऊपर तैर जाएगा। खाद्य सामग्री लाल मिर्च का चूर्ण मिलावट रोडामाइन बी रंग जांच परकंदी में नमूने का एक चौथाई चम्मच डालें। उसमें 3 मिलीलीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर मिलाइए। हिलाने से यदि लाल रंग उड़ जाए और नमक के आम्ल की एक बूंद मिलाने से लाल रंग वापस आ जाए तो नमूने में मिलावट है। खाद्य सामग्री सरसों का तेल मिलावट ऑर्गेनिक तेल जांच परखंदी में नमूने का 3 मिलीलीटर लेकर उसमें नाइट्रिक आम्ल की 20 बूंदें मिलाएं। परखंदी का मुंह बंद कीजिए और स्प्रिट लैंप के ऊपर 3 मिनट तक गर्म करें। यदि रंग लाल हो जाए तो नमूने में मिलावट है। खाद्य सामग्री सरसों का तेल मिलावट खनिज तेल जांच परखंदी में 3 मिलीलीटर नमूना लेकर उसमें अल्कोहलिक पोटास की 10 बूंदें मिलाइए। इसे 3 मिनट तक गर्म करें। यह रंगहीन हो जाएगा। अब इसमें 10 बूंद पानी मिलाएं। अगर यह गंदला दिखने लगे तो नमूने में मिलावट है। खाद्य सामग्री सरसों का तेल मिलावट रेंडे का तेल जांच नमूने का 3 मिलीलीटर परखंदली में लेकर उसमें 2 मिलीलीटर पेट्रोलियम ईथर मिलाइए। फिर इसे नमक एवं बर्फ के समीप में रखें। 15 मिनट बाद यदि परखंदली में गंदलापन आ जाए तो समझे कि नमूने में मिलावट है। इसी प्रकार तेल में डालडा या नारियल के तेल की जांच भी की जा सकती है। खाद्य सामग्री खाद्य तेल मिलावट साइनाइड जांच परखंदली में नमूने का 3 मिलीलीटर लें। उसमें अल्कोहलिक पोटाश की 10 बूंदें मिलाइए और गर्म करें। इसमें थोड़ा सा फायरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड मिलाइए। परखंदली को अच्छी तरह हिलाएं ताकि सभी चीज़ें भली भांति मिल जाएं। इसमें नमक के आम्ल की 3 मिलीलीटर मात्रा डालें। यदि घोल नीला हो जाए तो नमूने में साइनाइड मिला है।